figa, me mičemo. Češki, kaj kala, kaj se rebe, pa me mičara, kde ti trebujeme, jana, šta onda, kaj teški. Pa me maki, ar pa to, tu tu, pa tu, tu tu, kasta diva. Afi. Čula, isto da se thank you. Επειδή το πανάπο δεν είπα να κάνουμε φινάλι.